i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W sobotę mogą wejść w życie przepisy umożliwiające maturzystom przystąpienie do egzaminu dojrzałości mimo strajku nauczycieli. Obrońca Bartłomieja M. nie wyklucza złożenia zażalania na decyzję sądu o przedłużeniu aresztu dla jego klienta. Ratownicy górscy chcą, by Google odblokował aplikację Ratunek. Piszą w tej sprawie list do koncernu. To będzie ekspresowe tempo prac nad nowelizacją prawa oświatowego. Dziś projekt przyjął rząd i przesłał do Sejmu. Posłowie zajmą się nim jutro przed południem, zapowiada wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Będzie koło południa procedowana na sali posiedzeń i przejdzie drugie i trzecie czytanie. Będzie głosowanie, pójdzie do Senatu jutro po południu. Senat się zbierze, przyjmie komisja, a potem Senat ustawę. No i wieczorem będzie gotowa do podpisu. Przepisy umożliwiające maturzystom przystąpienie do egzaminu dojrzałości mogą wejść w życie w sobotę. Chodzi o uczniów, którzy przez strajk nauczycieli nie mają wystawionych i zatwierdzonych ocen i nie wiedzą, czy do piątku otrzymają świadectwo ukończenia szkoły. A zgodnie z projektem nowelizacji, w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matur, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorom lub osobom wyznaczonym przez organ prowadzący. Były rzecznik MON-u Bartłomiej M. pozostanie w areszcie przez kolejne 2 miesiące. Sąd w Warszawie uznał, że analiza przedstawiona przez prokuraturę i zebrany materiał dowodowy pozwalają na dalsze stosowanie aresztu wobec podejrzanego, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że popełnił zarzucane mu czyny. Decyzja nie jest prawomocna. Obrońca Bartłomieja M., mecenas Łukasz Szaranowicz, nie wyklucza zażalenia do sądu apelacyjnego. Sąd ma prawo dokonać takiej oceny, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, co oprócz tego powiedział sąd, że nie jest sądem wyrokującym, tylko oceniającym w tej chwili zgromadzony materiał dowodowy, a dopiero rozprawa, która jest właściwym sposobem dokonania całościowej oceny materiału dowodowego, pozwoli ocenić, czy oskarżenie jest zasadne, czy nie. Bartłomiej M. został zatrzymany pod koniec stycznia. Ma postawione zarzuty m.in. działania na szkodę Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ratownicy górscy apelują do koncernu Google o odblokowanie aplikacji Ratunek. Umożliwia im precyzyjne zlokalizowanie osoby wzywającej pomocy. Jak już informowaliśmy, program został usunięty z oficjalnego sklepu Google Play. Koncern tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof napisał do technologicznego giganta list z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia jak najprostszego rozwiązania dopuszczonego przepisami. Nam zależy na tym, żeby ta aplikacja była jak najprostsza w obsłudze dla potencjalnie wzywającego pomocy. Chodzi o to, by nie musiał tam wykonywać szeregu kolejnych kliknięć, tylko by w tym stresie, który często towarzyszy wypadkowi lub świadkom wypadku, ograniczyć to do absolutnie niezbędnego minimum. List z podobnym apelem wysłało również Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także Polkomtel oraz autorzy aplikacji. Biuro prasowe Google w odpowiedzi na pytania Polskiego Radia napisało, że aplikacje mające dostęp do SMS-ów lub listy połączeń telefonicznych muszą spełnić dodatkowe wymagania bezpieczeństwa. Zmiany w regulaminie zostały wprowadzone, ponieważ wiele aplikacji mających taki dostęp wprowadzało użytkowników w błąd. Pierwsza minister Szkocji chce drugiego referendum niepodległościowego. Zamierza dążyć do tego, aby odbyło się ono do maja 2021 roku, kiedy kończy się obecna kadencja regionalnego parlamentu. Tak musiałby jednak powiedzieć rząd centralny w Londynie. Nicola Sturgeon mówiła: Brexit zmienia wszystko, nie ma na co czekać. Wybór między Brexitem a przyszłością Szkocji jako niezależnego europejskiego kraju powinien być nam zaoferowany jeszcze w tej kadencji parlamentu. Ale już Jackson Carlow, wiceszef szkockich konserwatystów, mówił tak. Szkocka Partia Narodowa myśli tylko o tym, jak jeszcze raz podzielić miejsca pracy, rodziny i społeczności. Ale to się nie stanie, nie w imieniu większości Szkotów. Zgodę na drugie referendum musiałby wydać rząd centralny w Londynie. Poprzednie odbyło się 5 lat temu. Rezultat? Tak, dla niepodległości 45% wyborców. Nie, 55%. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać przelotnie na wschodzie, nad ranem na północnym zachodzie kraju. Jutro deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem południowego zachodu Polski. Czwartek ciepły, od 21 stopni w Suwałkach do 27 we Wrocławiu, w Poznaniu 24, w Warszawie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 22 przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Gościem Trójki na poważnie jest dziś profesor Wojciech Roszkowski, autor jednego z najważniejszych dziś dzieł współczesnej humanistyki, książki zatytułowanej Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. Wydaje mi się, że ta zapowiedź jest już wystarczająca. Za chwilę powitam gościa i przejdę do pytań. Serdecznie witam pana profesora w studiu. Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. Trójce na poważnie. Zasłuchał się pan w Kennego G. Tak. To taki amerykański muzyk, który miał być prawnikiem z rodziny żydowskiej. Rodzina mówiła, masz się uczyć, prawo zapewni ci pieniądze. On powiedział, a ja będę robił przeróbki na klarnecie starych utworów i wyszedł na tym znacznie lepiej. No to ciekawe, to rzeczywiście człowiek sukcesu, bo na prawie mógłby pewnie też dobrze tak, zarobić. No, dobrze się go słucha, ale mnie zależy przede wszystkim na pytaniach, żeby to spotkanie wykorzystać maksymalnie, ponieważ jest pan rozrywany w tej chwili przez prawie wszystkie media, ponieważ pańska książka Roztrzaskane lustro no, robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. I przyjęło się mówić o cywilizacji zachodniej, że jest to to samo, co cywilizacja łacińska, prawda? No w zasadzie. Chrześcijańska, bo zachodnia, łacińska, chrześcijańska. Tak, chyba to prawie jest to samo, zważywszy, że myślę, że prawo rzymskie i bardzo wiele pojęć z języka łacińskiego funkcjonuje w językach europejskich, zachodnich. No język angielski na przykład. Tam są dwa rodzaje, dwa źródła słowa. Jeden jest taki anglosasko-germański, a drugi jest łaciński. Właściwie większość rzeczowników ma odpowiedniki pochodzące z łaciny na przykład. No tak, ale musimy pamiętać cywilizacja civis, obywatel w Rzymie. To Mickiewicz w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego oburzał się, że my nie wiemy, co to jest cywilizacja. A cywilizacja to obywatelskość, przypominał nam. A dzisiaj pisał Mickiewicz, cóż to, bogate karczmy, dobre drogi, cywilizacja. Jak się zmieniło to pojęcie, prawda? No więc właśnie, ja myślę, że narzekanie na upadek cywilizacji nie jest czymś nowym. Natomiast ja sobie pozwoliłem powrócić do tego tematu ze względu na coś, co bym powiedział, nazwał przyspieszeniem tego upadku, bo nawet na początku XX wieku już pisano uczone rozprawy na ten temat i wydawało się, że rzeczywiście korzenie tej cywilizacji już troszkę gniją, no ale to, co stało się w latach 60., to jest nie tyle zarażenie elit, to zarażenie mas. Tak. Pisze pan, zapowiada pan upadek tej naszej znanej nam cywilizacji. Upadek to nie znaczy, że jej definitywny koniec, kres. Jest to trudny, niebezpieczny okres, w którym cywilizacja, nazwijmy to delikatnie, kompletnie się pogubiła. Jest w wielkim kryzysie. Z powodu czego? Co jest tym powodem? To moje pierwsze bardzo ogólne pytanie na sam początek. Czy jest pan w stanie w sposób jak najbardziej syntetyczny odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego się pogubiła nasza cywilizacja? Zaraz spróbuję, natomiast wydaje mi się, warto w ogóle odpowiedzieć na takie pierwsze pytanie. Dlaczego ja uważam, że jest upadek? Co a nie jest kres. Czy regres, czy mówię mocniej upadek. Otóż najprostsza odpowiedź to jest taka, że ludzie Zachodu nie wiedzą, kim są. Definicja, którą ja podaję, można się z nią spierać, można ją modyfikować, można zastanawiać się na tym, który z tych fundamentów, mówię tutaj o filozofii greckiej, prawie rzymskiej, chrześcijaństwie, w których z tych fundamentów mamy do czynienia z różnymi elementami konstruktywnymi i niszczącymi, ale jednak te trzy filary chyba zawsze klasycznie były przytaczane. Natomiast dzisiaj ta definicja zupełnie nie funkcjonuje. Dom historii europejskiej, na przykład, kiedy mowa jest o tożsamości europejskiej, zupełnie ignoruje te rzeczy. Podręczniki historii cywilizacji zachodniej, jakie są używane na uniwersytetach amerykańskich, na przykład, kompletnie unikają w ogóle definicji tego, czym jest cywilizacja zachodnia. Podręcznik historii cywilizacji zachodniej. I młode pokolenie intelektualistów, czy ludzi wykształconych, dowiaduje się o Babilonie, a to o piramidach, a to oczywiście rewolucja francuska tu jest przytaczana, ale powstaje kompletny chaos, nawet w tej warstwie definicyjnej. Właściwie nie wiadomo, czym ta cywilizacja jest. Ja nie mówię, że ja wszystko tutaj precyzyjnie opisałem w tej definicji. No ale jednak jakąś definicję trzeba przyjąć, a nie mówić, że właściwie nie wiadomo co. Czyli chaos. Chaos. Ludzie się pogubili. Pogubili się. Dlaczego? Teraz wracając do pana pytania. Myślę, że najbardziej syntetycznie to by trzeba powiedzieć, że coś się dramatycznie zmieniło w antropologii. To znaczy w myśleniu o tym, czym jest człowiek, kim jest człowiek, jaka jest natura człowieka. W tradycyjnej cywilizacji zachodniej człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga miał w sobie te chociażby dwie cechy nadzwyczajne, wolną wolę i sumienie, czyli taki instrument, który pozwalał rozróżniać dobro od zła, lepiej lub gorzej. Można sumienie zabić i wtedy nie umie rozróżniać. Można je zdeformować i wtedy będzie zło za dobro poczytywane. Ale tak czy inaczej, taka, że tak powiem, koncepcja człowieka funkcjonowała. Natomiast marksizm odebrał człowiekowi perspektywę, no może jeszcze zacznijmy, od Rousseau, od umowy społecznej, źródła prawa. Zlikwidowano transcendentne źródła prawa. Nie dekalog, tylko wola ludu. Marks redukował człowieka do bytu ekonomicznego, materialnego i ekonomicznego. Darwin przez teorię ewolucji do bytu biologicznego. Freud z kolei do bytu zdominowanego przez jakieś instynkty seksualne. I właściwie w XX wieku człowiek został pozbawiony natury. Nie wiadomo, kim jest. I stąd niektórzy to tak obrazowo mówią, że nastąpiła animalizacja człowieka i antropomorfizacja zwierząt. Zbliżono ludzi do zwierząt przez przypisywanie zwierzętom jakichś wyższych uczuć i odebranie natury człowiekowi. To jest chyba najważniejsze, co bardzo krótko możemy powiedzieć, o czym możemy powiedzieć, jeżeli myślimy o mechanizmie tego upadku. Efekty tego to jest właśnie brak tożsamości, ale również kryzys ludnościowy. Demograficzny. Demograficzny. Bo to nie tylko to, że procent ludności krajów zachodnich w stosunku do ludności świata spada, ale perspektywy tego spadku wydają się jeszcze pewniejsze. To znaczy dzietność kobiet w krajach zachodnich jest poniżej odtwarzalności ludności. Co wskazuje, że w najbliższych dziesięcioleciach ten procent, o którym wspomniałem, nie będzie na pewno rósł, a będzie nadal malał. To jeszcze jeden z powodów tego upadku cywilizacji. Panie profesorze, ja jestem panu bardzo wdzięczny za umieszczenie, za wspomnienie w swojej książce Roztrzaskane lustro, a nawet zamieszczenie zdjęcia postaci dla mnie niezwykłej, której 70. rocznica śmierci przypadła w lutym tego roku. Chodzi o profesora Feliksa Konecznego. Jak pan ocenia jego wkład w naukę o cywilizacjach? Jak pan sądzi, dlaczego tak mało mówi się, a najczęściej w ogóle się nie mówi o naszym twórcy teorii cywilizacji? Dlaczego współcześni naukowcy, w tym także polscy, wolą nie wspominać prac profesora Feliksa Konecznego, ale wspominają bardzo chętnie uczonego amerykańskiego Samuela Huntingtona, który wiele czerpał z prac Konecznego, choć jak się okazało, nie miał w zwyczaju powoływać się na nie w swojej bibliografii. Tak, Huntington jest sławą, Koneczny jest w dużej mierze zapomniany. Warto przypominać tę postać. Ja myślę, że Koneczny jakoś, jak to się mówi, wpadł w piekło kartoteki ze względu na PRL, marksizm i polityczną poprawność współczesną. On był myślicielem bardzo oryginalnym, który nie wahał się przed używaniem takich słów mniej dzisiaj akceptowalnych, jak naród, jak etniczność. I być może to jest jedna z przyczyn. Natomiast ma pan rację, że współczesna teoria cywilizacji bardzo wiele zawdzięcza Konecznemu. Ja troszkę tam, ja odnoszę się do jego teorii, troszeczkę ją modyfikując. Uważam, że chyba Rosja jest dosyć specyficznym rodzajem cywilizacji. Trudno nazwać to cywilizacją prawosławną. No w każdym razie mnie to bardzo zainspirowało, muszę powiedzieć, ale mam też swoje zdanie na ten temat. No, Rosja należy według Konecznego do cywilizacji turańskiej. Turańskiej, tak. I teraz w czasie seminarium uroczystego poświęconego Feliksowi Konecznemu obecny był profesor Maciej Giertych i powiedział ciekawą rzecz. Otóż on będzie wydawał książkę pod tytułem Cywilizacja Turańska na podstawie tych wszystkich obserwacji, prac, które on wybrał od u Konecznego. Cywilizacja Turańska to jest rzeczywiście pojęcie przez Konecznego używane, myślę, bardzo trafnie, dlatego że kultura polityczna Rosji zawdzięcza więcej Mongołom chyba niż prawosławiu. Prawosławie zostało właściwie w jakiś sposób, to jest chrześcijaństwo wschodnie, które zostało podporządkowane idei władzy świeckiej w sposób, no można powiedzieć, krańcowy. Tak jak to się działo w Mongolii. Więc myślę, że rzeczywiście prawosławie, powiedzmy, greckie czy bułgarskie jest już czymś innym niż rosyjskie. No tak, święty Włodzimierz, słowiańszczyzna została przecież podbita przez księstwa, niezależne księstwa jak Moskwa. No więc właśnie, Rosja mogłaby być częścią cywilizacji prawosławnej, gdyby nie Mongołowie. Tak. Mhm. I stąd Ukraińcy już bardziej się do tej cywilizacji, chociaż właściwie Ukraina jest podzielona. Jest podzielona, tak. To jest i grecka, i grecko-katolicyzm, i prawosławie. Trudno powiedzieć, Ukraińcy, Ukraina chyba stoi trochę okrakiem, ale ma więcej z Zachodu niż Rosja. Tak. No, Kijów przejął pewne funkcje po upadku Konstantynopola. Z kolei teoretycy bardzo bliscy Putinowi twierdzą, że to właśnie Moskwa jest spadkobiercą tej idei chrześcijaństwa, tego tak zwanego Trzeciego Rzymu, jak to nazywa Aleksander Dugin. No to bardzo ambitnie postawiona kwestia Trzeciego Rzymu, natomiast wydaje mi się, że prędzej już można by tutaj odwoływać się do tego, co Dugin i jemu podobni mówią o cywilizacji, Eurazji. To jest bardzo niebezpieczna koncepcja, dlatego że to w gruncie sugeruje, że jest to trochę odwołanie się do imperializmu rosyjskiego, który, jak wiadomo, granice ustanawiał tam, gdzie chciał. Stalin powiedział, zdaje się, Churchillowi chyba to powiedział, nie, czy De Gaulle'owi, że... Gdzie są granice Rosji? Tak, że Rosja się, ZSR posunął się bardzo daleko na zachód. On z pewnym żalem powiedział, no tak, ale Aleksander był w Paryżu. Mhm. Więc Francja zresztą dzisiejsza, wydaje mi się, jest tak daleko na zachodzie, że już to wschodzie się znalazło. To w ogóle jest odrębny temat. Pisze pan, że punktem wyjścia rozważań nad cywilizacją musi być tajemnica ludzkiej egzystencji i jej interpretacje. Na przykład w kwestii poznania ludzie dzielą się na tych, którzy wierzą, że wiedzą. Ja tutaj cytuję pańską wypowiedź. Tak, myślę, że to jest ważne rozróżnienie. Ja jeszcze raz powtórzę. W kwestii poznania ludzie dzielą się na tych, którzy wierzą, że wiedzą, i tych, którzy wiedzą, że wierzą. Pisze pan, że ci pierwsi są szczególnie niebezpieczni, gdyż chcą tworzyć teorie wszystko zastępujące, także samego Pana Boga. Tak. Myślę, że jeszcze jedno można by dodać, mianowicie w potocznym języku, ja to już kiedyś mówiłem, bo na tym się mocno zastanowiłem i taką obserwacją chciałbym się podzielić, mianowicie są ludzie, którzy mówią wierzę w Boga, a są ludzie, którzy mówią nie wierzę w Boga. I teraz ci drudzy, tak formułując to zdanie, jakoś między wierszami sugerują, że wiedzą coś więcej. Otóż to jest uzurpacja. Nie wiedzą. Nie można udowodnić, że coś nie istnieje. Wobec tego antynomią wierzę w Boga będzie wierzę w nieistnienie Boga. To jest też wiara. I ja bym się do tego również odniósł, że w naszym poznaniu te dwa elementy wiedzy i wiary są nierozłącznie związane. Mówił o tym papież w encyklice Fides et Ratio, ale myślę, że nad tym poważnie powinni się zastanowić wszyscy agnostycy. Czy ludzie niewierzący, bądź wierzący w nieistnienie Boga właściwie. Bo co z tego wynika? Ja oczywiście nie chciałbym urażać nikogo z ludzi, którzy powątpiewają, czy wierzą w nieistnienie Boga, ale ja w tej książce przytaczam, nawet opisując dosyć dokładnie, poglądy Maxa Stirnera. Dla mnie Max Stirner jest takim skrajnym przykładem ateizmu wojującego, który doprowadza ateizm do absurdu. Bo on twierdzi, że ponieważ Boga nie ma, to każdy z nas może być Bogiem, a jeżeli ja jestem Bogiem, no to jestem wszechmogący, mogę wszystko. A jeżeli chcę kogoś zabić, to go zabijam. To jest dokładnie, to są cytaty ze Stirnera. To jest nie tyle filozofia, co to jest jakaś gorączka umysłowa. Mało tego, te tezy nadają się tak w osąd przez kodeks karny każdego państwa cywilizowanego. Chyba nie tylko zachodniego. Tak. No, to jest usiłowanie, to jest zapowiedź, to jest przygotowywanie się do aktów ogólnie uznanych za bezprawne, zagrażające życiu. Przy okazji, ten podział, który pan wprowadził na ludzi, którzy wierzą, że wiedzą, i tych, którzy wiedzą, że wierzą, i jest ciekawy z tego powodu, że ci, którzy wierzą, nie mają aż tyle pretensji do tych, którzy nie wierzą. Agresja jest po drugiej stronie. Tu nie ma symetrii. Ci, tak, którzy nie wierzą w Boga, którego przecież nie ma, no nie powinni z tego powodu robić problemów w stosunku do tych, którzy wierzą. Tymczasem jest z ich strony jakaś niesamowita właśnie agresja, którą mogliśmy zaobserwować na przykładzie tych wszystkich totalitaryzmów, które się przewinęły w XIX-XX wieku. To nie jest pogląd rozumowy, tylko to wynika z jakiejś emocji. Bardzo często wydaje się, że to wynika z problemu zła. Jak można zrozumieć zło i cierpienie w tym świecie, jeżeli istnieje dobry Bóg Stwórca? No i tutaj filozofia właściwie jest trochę bezradna. Ja myślę, że tutaj bez hipotez teologicznych tego dylematu nie rozstrzygniemy. Filozofowie chyba są bezradni wobec problemu zła i cierpienia w świecie, natomiast religia chrześcijańska daje na ten temat odpowiedź. Ta odpowiedź jest w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest męka odkupieńcza, czyli cierpienie jest jak gdyby jakimś walorem, który likwiduje grzech, czy winę. Zło jest zmazywane przez cierpienie. A poza tym cały system etyczny, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, móc się za nieprzyjaciół swoich, no takich... No tak, ale to można kwestionować na zasadzie, to jest piękna teoria, tylko to jest trochę wbrew naturze i właściwie dlaczego tak robić? Otóż ten powód jest wyjaśniony przez Chrystusa. Przez krzyż. Ci wszyscy, którzy mówią o wojowaniu przy pomocy krzyża, oczywiście nawet można im przyznać trochę rację, bo chrześcijanie czasami agresywnie się zachowywali. Natomiast to w ogóle jest, te zarzuty przeciwko używaniu krzyża w miejscu publicznym na przykład, są absurdalne, dlatego że ci ludzie nie rozumieją istoty tej symboliki. Oni przypisują jakąś wagę do tego, co czasami źli ludzie z krzyżem potrafili zrobić, a nie tego, czym jest krzyż, na którym Chrystus zmarł za nasze grzechy. Tak, współcześni przeciwnicy krzyża, walczący chrześcijaństwem, mają to do siebie, że lubią się na ten temat wypowiadać. Tak, czasami zupełnie nie mając amatorsko. Nie mając podstawowej wiedzy. To jest właśnie ten problem z ludźmi, którzy nie mieli okazji być w kościele, nie byli ochrzczeni. No więc właśnie, najbardziej krytykują kościół ci, którzy w nim albo nie byli, albo wpadli przypadkowo, może coś przypadkowo zobaczyli, natomiast nie rozumieją, jak on funkcjonuje i co się tam dzieje naprawdę. Tak. No nie rozumieją tych sakramentów, nie rozumieją spowiedzi, sakramentu pokuty, naprawy i tak dalej. Panie profesorze, tak myślałem, że ta rozmowa będzie taka trochę szarpana, będziemy się przerzucali z tematu na temat. No tak, bo temat jest obszerny i właściwie trzeba by tą książkę całą jakoś, ale streścić ją w paru zdaniach jest strasznie trudno. Tak. Odnajduję takie u pana zdanie. Totalitaryzm komunistyczny, pan odróżnia totalizm komunistyczny od totalitaryzmu islamistycznego. No to już jest coś, co może budzić pewne wątpliwości. Czy nie obawia się pan profesor, że zostanie pan nazwany islamofobem? Tak. Pewnie, że się obawiam, dlatego że islam, zwłaszcza ci wojujący islamiści, są bardzo agresywni i czasami krzywdę ludziom robią. No ale ja myślę, że czasami trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że Koran zawiera bardzo różne zdania i pytanie, które się chce wybrać. I ci dżihadyści, że tak powiem, wybierają te najbardziej agresywne. Co ja nie twierdzę, że islam jako taki w całości jest szkodliwy, jest agresywny, jest niebezpieczny. Natomiast myślę i obawiam się, że z Koranu pewne elementy można wybierać i używać ich tak, jak używają tego dżihadyści. I oni, i teraz dlaczego użyłem tutaj słowa totalitaryzm? Otóż, czym jest totalitaryzm? Jest to nie tylko pewna teoria, ale praktyka wykluczająca jakikolwiek inny sposób myślenia i zmusza, mało tego, na różne sposoby zmuszająca ludzi do przyjmowania tej jedynie słusznej teorii. Można się zastanowić, jaka wobec tego jest różnica między dżihadystami a chrześcijanami. Bo chrześcijanie ortodoksyjni też uważają, że tylko wiara w Boga, w Trójcę Świętą, w odkupieńczą misję Chrystusa jest jedynie słuszna. Tyle tylko, że chrześcijanie jednak odwołują się do Boga, który obdarował człowieka wolną wolą. I że zło powstaje ze złego wyboru. Człowieka. Człowieka. Natomiast w islamie jednak bardzo mocno jest akcentowana wszechmoc Boga i ślepe posłuszeństwo. Determinizm. Determinizm. I już determinizm jest pierwszym albo bardzo poważnym krokiem w kierunku totalitaryzmu. Dlatego, że jeżeli jesteśmy poddani konieczności uznania Boga za takiego surowego, karzącego, niewybaczającego, zmuszającego do czegoś, to i ci, którzy tę prawdę w cudzysłowie posiedli, mają prawo nas zmuszać wszelkimi środkami. No to nie jest chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie akcent jest jednak na wolną wolę. Mhm. To człowiek został stworzony do tego, żeby wybierać dobro. W rozdziale Fiasko wielokulturowości przywołuje pan ponownie słowa Samuela Huntingtona. Cytuję, wielokulturowość pozostaje ze swej istoty w opozycji do cywilizacji europejskiej. Jest zasadniczą ideologią antyzachodnią. Mhm. I wracając do profesora Feliksa Konecznego. Tutaj muszę przyznać, że on pisze bardziej wprost. Otóż pisze, nie ma możliwości syntezy między cywilizacją zachodnią, łacińską, naszą cywilizacją, a cywilizacją arabską. Musi być wojna i to tę wojnę obserwujemy, to jest wojna militarna, to nie jest wojna poglądy. Wygra jedna albo druga, ale najprawdopodobniej no, wygra ta gorsza. Z punktu widzenia chrześcijańskiego czy zachodniego, ja bym się zgodził, że jednak ten dżihadyzm jest czymś gorszym. Bo to jest, upieram się przy tym słowie, to jest totalitaryzm, to znaczy to jest uzurpacja do posiadania jedynej prawdy, którą jeszcze w dodatku realizujemy przy pomocy przymusu. Tak. I nie dajemy przestrzeni do wyboru. Czyli zagrożenie Europy islamem jest realne. Myślę, że tak. Zresztą niektórzy imamowie, niektórzy ci uczeni islamistyczni wprost o tym mówią. Ja tam cytuję wypowiedzi, w końcu nie ja je podsłuchałem, tylko cytuję źródła różnych tych duchownych dżihadystów, którzy uważają, że Europa powinna być zislamizowana i że to się już dzieje. Tak. Z tym, że myślę, że warto podkreślić nie tyle agresywny charakter dżihadyzmu czy islamizmu, ale bierność i rozkład cywilizacji zachodniej, ponieważ cywilizacja zachodnia, przypomnijmy bitwę pod Poitiers, 732 rok, Europa Zachodnia się obroniła przed zalewem, przez inwazją islamu z Wyspu Iberyjskiego, prawda? I Hiszpania, Portugalia, te tereny były zajęte właściwie przez muzułmanów i nastąpiła rekonkwista od bitwy pod Poitiers, Karol Młot, prawda? 732 rok. Więc wówczas cywilizacja europejska, zachodnia, łacińska nagle zdobyła się na ten odpór, rosła, no a w tej chwili kto ma nas obronić, jeżeli nas jest coraz mniej. Tak. I coraz mniej jesteśmy przekonani, że w ogóle mamy jakąś tożsamość i że warto jej bronić. A propos, która jest gorsza? No, nie ulega wątpliwości, że arabska jest gorsza. Takie zdanie, taki smaczek. Pisze pan... Ale nie mówmy o Arabach. Arabowie, niektórzy są chrześcijanami. Islamska. Islamska. Pisze pan tak, w szkołach koranicznych, dlaczego w szkołach koranicznych nie uczy się młodzieży niczego poza Koranem? Żadnej matematyki, historii, geografii, żadnej wiedzy o Zachodzie, tylko 623 wersety z Koranu na pamięć. To ciekawostka jest. No tak, tak. To jest sytuacja, można powiedzieć, odwrotna do cywilizacji zachodniej. No, kto w szkołach na Zachodzie uczy Biblii? Ja już nie mówię całej Biblii, no, ale chociaż Nowego Testamentu. Wiedza o Piśmie Świętym na Zachodzie jest w tej chwili, można powiedzieć, w zaniku zupełnym. Nawet niektóre takie pojęcia przysłowiowe są po prostu wypierane z języka. Ucho igielne, przez które wielbłąd się przemknie bardziej, prawda? To już jest pełna egzotyka. Kto to w ogóle zrozumie? Jak a to są metafory, których Chrystus używał, ale tego tekstu w tej chwili jak na Zachodzie... Jak ktoś dzisiaj umywam ręce, to... Umywa ręce, na przykład. No, umywa się ręce. To otrzyma pytania, jakim mydłem, prawda? Tak. Albo czym się pobrudzi. Panie profesorze, a dostrzega pan związki masonerii z islamem? Bo ciekawe tu to miał teorię w tym studiu profesor doktor Stanisław Krajski, który dostrzega te związki no, na podstawie różnych wypowiedzi. Ja tego tak bardzo nie widzę. Ja nie pamiętam, że mi jakoś do tego mocno nawiązują. Masoneria wydaje mi się odegrała bardzo ważną dekonstrukcyjną rolę w cywilizacji zachodniej. Ale związki z islamem, ja myślę, że... Symbolika księżyc, prabóg, przecież Allah, no tak. To jest ten prabóg, który uznawany jest przez masonerię. I istniał jeszcze przed prorokiem, przed Mahometem. No tak, można też się zastanawiać, ile islam czerpał z judaizmu i z chrześcijaństwa, bo to jest wiedza dosyć rzadka w tej chwili. Mianowicie jest taka książka o początkach islamu na Półwyspie Arabskim, gdzie Mahomet pojawia się przecież w środowisku, w społeczeństwie, które były trójdzielne. Byli jeszcze Arabowie poganie, byli Żydzi, i byli chrześcijanie, którzy byli Arianami. I arianizm, który zaprzecza boskości Chrystusa, w gruncie rzeczy z judaizmem mógł być pewnym polem, z którego islam czerpał. To dosyć ciekawa teoria. No tak, no jest postać Jezusa, prawda, jako jednego z proroków. Jest Matka Boska. Ale prorok, ale nie Syn Boży. Tak. No to są bardzo ciekawe zagadnienia, ale jeszcze bardziej mnie ciekawi współczesne pytanie, nie historyczne. Panie profesorze, jak to jest możliwe, że kanclerz Angela Merkel, nie konsultując swojej decyzji ani z Bundestagiem, z Bundesratem, ani ze związkami zawodowymi, ani z prezydentem, bo tam też jest urząd przecież prezydenta, i ogłasza program masowego przyjmowania emigrantów z południa, z Afryki, no właśnie, z Bliskiego Wschodu. Przyczynek do słowa demokracja w dzisiejszej Europie i na dzisiejszym Zachodzie. A czy to nie jest jakaś powtórka z tego systemu, jaki istniał w Niemczech przed wojną? Ta wielka, silna rola kanclerza, który właściwie jest szefem rządu, prezydentem, właściwie... Tak. No nie ma żadnego, nawet sądy nie są w stanie zatrzymać pewnych decyzji. Trybunał Konstytucyjny przecież. Sama jednoosobowo podejmuje tę decyzję. 1,5 miliona ludzi wali do Europy. I potem jeszcze ten cały tłum ma zostać przymusowy, podzielony przymusowy między państwa, tak. Które w ogóle dowiedziały się z mediów, że tak powiem o tym i wcale nie mają ochoty na to. No i jeszcze w dodatku są one stawiane pod ścianą jako niedostatecznie chrześcijańskie, co jest już zupełnie absurdem. Tak. No i teraz panie profesorze, co się za tym kryje? Bo przecież wykładał pan też ekonomię, zna pan sprawy na SGP-ie, przecież pan był profesorem. Mówi się oficjalnie, że to chodzi o to, żeby wypełnić rynek pracy, że ci ludzie są potrzebni, żeby wejść do przemysłu. Oczywiście, to jest główne. No ale jakim cudem ludzie ze świata arabskiego, mężczyźni, przecież oni się nie nadają do pracy. No właśnie. I dlatego to jest argumentacja moim zdaniem absurdalna. Oczywiście społeczeństwo niemieckie, jak wiele społeczeństw zachodnich, starzeje się. Miejsc pracy nie ma komu wypełniać, zwłaszcza różnych prostych robót, ale również zabraknie niedługo obsady stanowisk bardziej wyrafinowanych. Jeżeli chodzi o, nie wiem, kebab, zamiatanie ulic i tak dalej, to ci imigranci może znajdą zatrudnienie, natomiast ich jest znacznie więcej i oni w żadnej mierze nie będą w stanie zastąpić siły roboczej wyspecjalizowanej, wykształconej, nie wiem, na uczelniach czy w szkołach technicznych, które przygotowują tych zawodów no jednak bardziej pracowników wykwalifikowanych. Ja podejrzewam, to się skończy tym, że miejsce, że te zwalniane miejsca pracy w Niemczech będą coraz trudniej zastępowalne, natomiast ta cała masa imigrantów będzie żyła z zasiłków. Jak długo? Nie chciałbym spuentować tego takim prostą konkluzją, aż się zawali, ale nie wiem. Tak. No i znowu tak ślizgamy się po kolejnym temacie. Pisze pan tak, że ideolodzy komunistyczni bardzo często używali mglistych lub sprzecznych w istocie terminów, na ogół unikając jasnego określenia, czym komunizm ma być. No, czym nie jest, tak. Czym tak. Woleli mówić, czym ma nie być. Mhm. Problem bowiem w tym, że podstawowe założenia komunizmu są całkowicie utopijne. I tu chcę przejść do Unii Europejskiej. Odnoszę wrażenie, że w stosunku do niej stosuje się podobną metodę w opisie Unii Europejskiej. Mówi się, czym ma nie być, niż czym ma być. Z tym wiąże się kwestia odpowiedzialności. No, mówi się, że Unia Europejska ma być procesem. Tyle tylko, że słowo proces właściwie nie wyjaśnia nam wiele. Bo proces, który ma przebiegać w jakim kierunku? Do czego nas ma prowadzić? Czyli znowu to jest takie postmodernistyczne określenie, że cel jest niczym, droga jest wszystkim. No to brzmi na mój rozum, nie wiem, może ktoś to lepiej przyswaja, ale na mój rozum to brzmi absurdalnie. Bo droga zawsze gdzieś prowadzi. Nie ma drogi jako takiej. Ona prowadzi w lewo, w prawo, do góry, na dół, gdzieś prowadzi, prawda? Jeżeli podążamy drogą, no to myślimy o jakimś celu. No, to są chyba podstawowe rzeczy. A tutaj mamy proces. Tak, proces i jeszcze słyszymy bardzo dużo o wartościach, ale jeszcze przejdę potem dalej. O wartościach warto by wspomnieć, tak, bo ja jeszcze przejdę do tego. Mhm. Na razie postmodernistów nazywa pan współczesnymi czarnoksiężnikami. To takie dobre, poetyckie określenie. Którzy chwalą się, że potrafią odpowiedzieć na wszystkie problemy współczesności, a tak naprawdę wywołali tych problemów więcej niż ich było. I jeszcze jedna uwaga, panie profesorze, zabrakło mi w tej wielkiej 600-stronicowej książce, wie pan czego? No. Takiej postaci pierwszej ministry w rządzie bolszewickim od spraw kobiet Aleksandry Kołłątaj. Rosjance żydowskiego pochodzenia, która była feministką walczącą w Niemczech, Szwecji, w Rosji, kim ona nie była. No ale zasłynęła w Europie Zachodniej i właściwie ona była tą chyba pierwszą, która rozpoczęła rewolucję seksualną w Europie. I rozkład rodziny lansowała. Rozkład rodziny, rozwody, tak. Zresztą miała tych mężów bez liku. W każdym razie jej określenie, że seks jest jak szklanka wody, to wtedy znane było w całej Europie. Ma pan rację. Ja nie jestem pewien, czy gdzieś przy okazji, ja jej nie wspominam, ale ona odegrała dużą rolę, tak. Przy okazji, ja tam wspominam te pierwsze rewolucyjne feministki. Rzeczywiście zachodnie nazwisko. Tak, Beauvoir. Ale Nawet wcześniej tam Amerykanki jakieś. Natomiast ma rację pani Aleksandra Kołłątaj. Nadaje się do tego panteonu sław, które zapoczątkowały rozkład rodziny. Tak. No, można powiedzieć, że ZSRR to nie Zachód, ale komunizm jednak ja traktuję jako, no, powiem może brzydko, ale zarazę, która trawi Zachód. No, była w ścisłym gronie kierownictwa bolszewickiego. I co ciekawe, no, ocalała, szczerze mówiąc, czystki stalinowskie jej nie dotknęły. Proszę pana, i profesor Wojciech Roszkowski, proszę państwa, przypominam, jest w studiu na żywo w Trójce na Poważnie. Cytuję pan swojej pracy zdanie Roberta Nisbeta, nie wiem, może nazwisko przekręcam. Nie, dobrze. Ludzie średniowiecza zabijali się z chciwości, rządzy władzy lub z powodu poglądów religijnych, lecz nie w imię postępu. Zabijanie w imię postępu stało się wynalazkiem ery nowożytnej. No uważam, że to celne zdanie. Pan rozprawia się z ideą postępu. Czym zatem jest ten postęp? Nie godzi się pan z apoteozą rewolucji, szczególnie francuskiej, gdzie katedrę Notre Dame zmieniono na świątynię rozumu. Czyżby był pan przeciw rozumowi? Może tak ktoś pomyśleć. Nie, absolutnie nie. Natomiast postęp. Ja zatytułowałem jeden z tych rozdziałów Janusowe oblicze postępu. Bo mówienie, że postęp jest rzeczą złą, oczywiście narazi mnie na obskurantyzm, reakcjonizm i wszystko złe. Oczywiście postęp istnieje, postęp i czasami prowadzi, pomaga, że tak powiem, to nasze życie organizować i przeżywać nawet lepiej. No, postęp medyczny, postęp techniczny, postęp w pewnych środkach technicznych, komunikacyjnych, to przecież to są truizmy. Natomiast ja rozprawiam się z pojęciem postępu jako pewnym pojęciem filozoficznym czy historiozoficznym. Otóż twierdzenie, że historia przebiega w jakimś jednym kierunku i ktoś odkrył, że ona przebiega właśnie dzięki postępowi w sposób, no, niemalże automatyczny. Trzeba tylko odnaleźć, odcyfrować mechanizmy tego postępu. A więc na przykład nienawiść klasową, która ma rzekomo prowadzić u Marksa do postępu przechodzenia z jednej formacji do drugiej. Notabene nie bardzo wiem, dlaczego jedna formacja ma być lepsza od innej, jeżeli Marks nie formułuje kryteriów wartościujących, co znaczy lepsza, bardziej sprawiedliwa. No, czy pańszczyźniani chłopi byli bardziej szczęśliwi od niewolników? Można się zastanawiać. Czy robotnik XIX-wiecznej Anglii był bardziej wyzwolony niż pańszczyźniany chłop? Można się zastanawiać, no, czy to jest postęp. A w każdym razie problemem jest nie tyle rozważania, czy to jest lepiej być robotnikiem fabrycznym niż chłopem, tylko że istnieje coś takiego jak postęp, któremu się należy poddać. I że są ludzie, którzy odcyfrowali ten mechanizm i jeżeli oni decydują o czymś, to sprzeciwianie się im jest cofaniem historii. To jest reakcja i należy takich ludzi tępić, dlatego że oni działają przeciwko ludziom. Bo wiadomo, że powinniśmy postępować do przodu wraz z... cała ludzkość powinna posuwać się do przodu. A ktoś, kto mówi, że no, postępu moralnego to ja nie bardzo widzę i właściwie to człowiek, który jest opanowany ideą postępu, przestaje być wolny w jakiejś mierze, no to takich ludzi trzeba tępić. No bo oni sprzeciwiają się postępowi. W tym pojęciu postęp jest pułapka nie tyle semantyczna, co filozoficzna w ogóle. Tak. No tak, jak przy ocenie na przykład naszej ocenie współczesnej. O poddanie się, bo to jest determinizm. Średniowiecza, prawda? Które interpretowane, rozumiane jest jako zacofanie, jako ciemnogród, wstecznictwo i tak dalej. No ale to są te problemy z definicjami, które uległy zmianie. Dzisiaj prawda niekoniecznie musi być prawdą, kłamstwo niekoniecznie kłamstwo. No właśnie, tak. Pisze pan też tak dosyć oryginalnie, cytuję, podobnie jak komunizm nie był tylko wybrykiem natury i zwyrodniałego umysłu Lenina i Stalina, taki nazizm nie był tylko produktem opętania Hitlera. Obydwa te nurty totalitaryzmu wyrastały z głębokich korzeni intelektualnych zboczeń europejskich. Tak, mocne słowo. Tak. Przez słowo zboczenie oczywiście może trzeba było nawet uniknąć tego określenia. Za bardzo kojarzy się z faktycznymi zboczeniami. Tak. I może jest troszeczkę w tym momencie nadmiernie emocjonalne, ale akurat komunizm i nazizm budzą te emocje niestety, bo to były systemy wyjątkowo zbrodnicze. Natomiast myśl, która jest tutaj zawarta, to jest to, że one czerpały z ideologii głównie XIX-wiecznych. A więc komunizm Marksa, z Lenina, z Bakunina, nazizm z rasizmu, Gobineau, Chamberlain i niemieccy rasiści z prądów eugenicznych, to znaczy z takiej ambicji doskonalenia rasy ludzkiej poprzez selekcję lepszych osobników, a zgodę na likwidowanie gorszych osobników. Bo eugenika zakładała również na przykład kastrację czy likwidację ludzi niedorozwiniętych, z Downem i tak dalej. Czyli osobniki mniej udane nie mogły się rozmnażać. No to jest po prostu traktowanie ludzi jak zwierzęta. Właśnie zaletą tej książki, pańskiej książki Roztrzaskane lustro jest to, że są tam definicje irracjonalizmu, rasizmu, eugeniki, anarchizmu, syndykalizmu. Czy moje definicje może do właśnie, dyskusji? Ale właśnie autorskie definicje i to jest właśnie bardzo ciekawe. To są encyklopedyczne definicje. Trochę się porywam tutaj na takie dosyć ambitne zadanie. Ale znaczy, ja myślę, że część z tych definicji jest akceptowalna. To nie jest nic takiego nagle wymyślonego, tylko jakoś to się chyba odnosi do pewnych interpretacji tych zjawisk. Znanych i wcześniej. Tak jak obiecałem na początku, europejskie wartości, przejdźmy do Unii Europejskiej, europejskie wartości, no, w kółko słyszymy o nich. Tak. Prezydent Francji opowiada europejskie wartości, no ale u niego to się zawęża do tych trzech haseł z rewolucji francuskiej. Z których notabene właściwie każdy z nich może by w gruncie rzeczy podważyć. Wolność, równość, braterstwo. No braterstwo, co znaczy braterstwo? To znaczy czasami wspólnota w zbrodni. Jeżeli mówimy o piekielnych kolumnach, które mordowały Wandyjczyków, to jak braterstwo rozumieć, braterstwo szeroko rozumiane, to jest jednak oparte na empatii. To znaczy, nawet jeżeli człowiek błądzi, no to można go potraktować jako człowieka błądzącego, ale zasługuje na szacunek, nawet błądzący. Takie jest podejście chrześcijańskie. Można go przekonywać, można go namawiać, można go, ale z racji tego, że błądzi, nie wolno go zabijać. A to jest właśnie braterstwo rewolucjonistów. Tak. No, wolność te pojęcia, w tym momencie, równość. No, nie pokrywają się te pojęcia z definicjami, z wartościami chrześcijańskimi. Nie. Zupełnie się nie pokrywają. Nie, dlatego, że te wartości zostały przez ludzi wymyślone. Tak wymyślona została najwyższa istota. Niektórzy mogą bronić rewolucji, że przecież tam rewolucja była oparta na pewnego rodzaju deizmie, to znaczy uznaniu, że istnieje jakiś absolut. Tyle tylko, że ten absolut w przeciwieństwie do absolutu chrześcijańskiego wynikał z ludzkiej imaginacji. To znaczy najwyższa istota to był taki twór intelektualny. To jest troszeczkę tak, jak w świecie starożytnym ludzie wymyślali bóstwa, bo one symbolizowały siły przyrody, jakieś cnoty lub jakieś tam zjawiska, jak wojna, czy seks, czy i to były bóstwa, to były takie personifikacje, czy deifikacja pewnych pojęć, zjawisk przyrodniczych i tak dalej. No to najwyższa istota właściwie została tak wymyślona. Bóg chrześcijański jest kimś zupełnie innym. On się nam ujawnia w objawieniu. Abraham i Chrystus, chociażby te dwa imiona. Panie profesorze, czy przed imiona narodami europejskimi jest przeszłość? No to jest bardzo trudne pytanie, bo z tej książki można by sądzić, że ciężko będzie, bo niektóre kraje zachodnie, myślę, poszły już tak daleko, że będzie bardzo, bardzo trudno się cofnąć. Znaczy, odwołują się do narodu, tak jak ostatnio wspomniany prezydent Francji w związku z pożarem katedry Notre Dame przypomniał, że istnieje naród, ale za każdym razem walczy z nacjonalizmem. No właśnie, bo czym jest może naród? Może naród walczyć z własnym nacjonalizmem? Naród, jak może naród to walczyć? To jest absurd. To jest absurd. Bo właśnie czym jest naród? Dzisiaj to słowo jest podejrzane. Bo ono właśnie ma być niby podstawą nacjonalizmu, a nacjonalizm jest podstawą wojen i wszystkich złych rzeczy, które się w historii Europy zdarzyły. Otóż dobrze, tak przyjmijmy takie rozumienie nacjonalizmu, że to jest coś szkodliwego ze względu na traktowanie innych jako wrogów. Zgoda. No ale patriotyzm jest jednak czymś zupełnie innym. A naród, teraz słowo naród zostało wyrzucone poza nawias. Tymczasem to jest zjawisko realne. Ono jest oparte na wspólnocie języka, historii, czasami religii, ale nie zawsze wszystkich trzech. Weźmy Szwajcarów, gdzie trzy języki, i weźmy Amerykanów, gdzie są różne religie. Ale Ameryka na przykład jest przykładem narodu stworzonego przez historię, przez instytucje polityczne. Inne narody, ale narody, to znaczy wspólnota, która odwołuje się do wspólnych wartości. Takich jak na przykład używanie wspólnego języka, czy wyznawanie jednej religii, czy posiadanie wspólnej historii. Historii instytucji, tak jak w Ameryce. I teraz, jeżeli negowanie czegoś tak, jeżeli negujemy coś takiego, to właściwie co nam pozostaje? To trochę mi przypomina mechanikę władzy komunistycznej, bo władza komunistyczna nie znosiła samorządności. Znaczy było państwo i był obywatel, najczęściej sam jeden. Nawet już rodzina była trochę podejrzana, bo to była taka maleńka wspólnota, co może coś kombinować, może coś być niezależne. Jednym słowem mechanizm, jak mówi Konieczny. Tak, mechanizm. I teraz w dzisiejszym świecie tej liberalnej demokracji tępi się narody jako to ogniwo pośrednie. Na razie używa się regionów przeciwko narodom, ale również używa się tożsamości europejskiej przeciwko narodom, ale również przeciwko obywatelom i ich rodzinom. Tak jak gdyby rodzina była zatomizowanie społeczeństwa, przeoranie życia rodzinnego, czasami wręcz oddanie dzieci na wychowanie państwu, ale państwu, a nie narodowi. Więc to wszystko jest wprowadzenie odgórnych pewnych mechanizmów, które mają ułatwić wprowadzenie takiej centralnej władzy biurokratów europejskich. Czyli nieprzypadkowo wyleciało z języka słowo szowinizm. No ono jest wyklęte. Tak. Szowinizm, wydaje mi się, jest słowem brzydkim. To znaczy nie chciałbym być szowinistą. Szowinizm czy nacjonalizm jest dla mnie uczuciem niedobrym, dlatego że to jest poczucie wyższości nad innymi narodami, bądź nawet sianie niechęci czy nienawiści do innych narodów. No to Kościół słowo się temu sprzeciwia. Zostało zastąpione nacjonalizmem. Szowinizm. Tak, ale w ogóle wyleciało słowo patriotyzm, które moim zdaniem jest słusznym i konstruktywnym przywiązanie do tych wartości wspólnotowych, o których mówiliśmy. Tak. Patriotyzm nikomu nie powinien szkodzić. Nie powinien nikogo drażnić. Ja, jako polski patriota, mogę rozumieć patriotę ukraińskiego, czy litewskiego, czy innego. Nie muszę go tępić. Tak. Panie profesorze, musimy kończyć. Przede mną takie hasła. Demokracja liberalna, populizm, rodzina jako wróg, rewolucja seksualna. Trochę była o tym mowa. Ideologia gender. Kwestie pamięci Niemców, Francuzów. No, bo ja wiem. To zatrzymaliśmy się chociaż przy demokracji. Ja bym zadał pytanie, czym się różni demokracja od populizmu? Bo obrońcy demokracji bardzo nie lubią słowa populizm. Otóż demokracja wywodzi się z słowa demos, lud. Populizm wywodzi się od słowa populus, czyli lud. Lud. Jaka jest między nimi różnica? No właśnie, właśnie. Więc No, trzeba myśleć samodzielnie. Może tak, te ja bym zachęcał. Ja nie uzurpuję sobie do posiadania całej prawdy o tej rzeczywistości, o której piszę. Raczej zależało mi nawet na podrażnieniu pewnych procesów myślowych. Jeżeli ktoś chce polemizować rzeczywiście i realnie, to bardzo, bardzo będę ciekaw i wdzięczny. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wojciech Roszkowski. I dużo było o książce Roztrzaskane lustro, które jest rozchwytywane. Upadek cywilizacji zachodniej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo. Zapraszam na następne. Była to Trójka na Poważnie. Kłania się Wojciech Roszczyński. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.